นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมนี้ให้เราทุกคนนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมการนั่งสมาธินี้คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังนี้ไม่ต้องส่งจิตใจมาฟังให้เราทุกคนรวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในใจจิตใจของคนเรานั้นมีจุดหมายอยู่คือว่าดวงใจดวงจิตที่มีความรู้อยู่เสียงที่ลอยไปในอากาศถ้าคนหูดีมันก็จะเข้าไปเองเข้าไปที่โสตที่หูที่เรารู้ว่าเสียงนั่นคือว่าจิตธรรมดาหูเป็นเครื่องรับเอาเสียงใครเป็นผู้มารู้ว่าเสียงว่าเทศอย่างนั้นอย่างนี้สอนอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือจิตแหละดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนถ้าเรานั่งภาวนาแล้วบริกรรมพุทโธอยู่ในดวงใจที่เราได้ยินเสียงพุทโธอยู่ในนั้นก็คือจิตนั่นเองเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้ยินส่วนเสียงที่ว่าพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นนามของพระพุทธเจ้าเป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์แม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไปนานแล้วก็ตามในเวลานี้ชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นยังวางพระธรรมวินัยพุทธศาสนาไว้ถึง 5,000 ปีหลังจากพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานเวลานี้ก็ 2,526 ปีก็นับว่าเราอยู่ในกึ่งกลางพุทธศาสนาถ้าเราทำบุญให้ทานก็ดีก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เรารักษาศีล5ก็มีผลมีอานิสงส์เท่ากันกับสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เราฟังธรรมสงบจิตสงบใจยังใจของเราให้เยือกเย็นสบายก็มีผลมีอานิสงส์เท่ากับสมัยพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วการสดับรับฟังการฟังธรรมนี้เป็นสื่อสารอันสำคัญที่เราจะต้องกำหนดจดจำไว้ณภายในคือพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่เราฟังนี้ก็ดีหรือว่าอ่านตำรับตำลาต่างๆอันนี้ท่านว่าพระปริยัติธรรมเป็นธรรมที่จะต้องจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วจดจำได้ข้อใดคำใดเอาไปประพฤติปฏิบัติมีการนั่งภาวนาในบ้านเรือนของเราเป็นต้น ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราโดยวิธีนั่งสมาธิภาวนานั้นให้ได้ทุกคืนถ้าเราทำทุกคืนไปก็ไม่เหลือวิสัยคือว่าจิตใจของเราจะคุ้นเคยกับการนั่งคุ้นเคยกับการบริกรรมภาวนาเมื่อทำชำนิชำนาญแล้วจิตใจของเรานั่นแหละจะได้รับความสงบระงับเยือกเย็นสบายทุกคืนไปเมื่อใจของเรามีความสงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางที่จะกำหนดรูปนามกายใจตัวตนคนเรานี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักสามประการให้เห็นว่ารูปนามตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ควรประมาทระลึกขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเราว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเตือนใจของเราอย่างนี้ไม่ให้ใจของเราลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้หลงลืมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ได้สุดแท้แต่ว่าจริตนิสัยจิตใจของเรานั้นนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเรานึกเช่นนั้นแล้วจิตใจของเรามีความสงบระงับก็ให้นึกอุบายนั้นก็เหมือนกันกับพุทโธหรือว่าเหมือนกันกับอนาปาลมหายใจเพราะว่า คนเรานั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้อย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเวลาท่านจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านนั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนั่นพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านเอาลมนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนลมเข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้วันนี้เป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์ก็กำหนดได้ว่านี่เป็นลมออกมาเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นจนกระทั่งลมละเอียดท่านก็รู้หรือว่าลมมันขาดไปหมดไปแต่ว่าไม่ใช่ลมหมดจิตมันวางลมหายใจก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่หายใจพระองค์ก็มีสติระลึกอยู่ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในอุบายทำอนาปานั้นในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้สมถกรรมฐานเต็มที่สมถกรรมฐานจิตใจสงบระงับได้เป็นปากทางเป็นต้นทางที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สมาธิตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปนี้ไม่เที่ยงเมื่อพระของพระองค์ไม่เที่ยงของคนทั้งหลายมันก็เหมือนกันดูที่เวลาเกิดมาเป็นอย่างไรเป็นหนุ่มมาเป็นอย่างไรแก่ชราเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ย่อมเห็นแล้วว่ารูปขันธ์รูปนามกายใจของคนเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่ภาวนาละกิเลสมันก็มีแต่เรื่องทุกข์เหมือนคนเราที่เกิดมาแล้วจิตไม่ภาวนาไม่รวมมันก็เป็นทุกข์รูปนามกายใจของคนเรานี้ส่วนมากเราจะมักว่าเป็นตัวเราของเราความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาคือว่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกว่าอย่าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันก็ไม่ฟังถ้าถึงเวลามันจะแตกจะดับเราก็บอกมันไม่ได้อันนี้ท่านให้รู้ว่า จิตใจเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราเกินไปเพราะว่าร่างกายสังขารของคนเรานี่มันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายเป็นผลที่สุด เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งมั่นใจได้แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกหลังจากนั้นมาพระองค์ก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแสดงอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศพจบพรหมจรรย์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ส่งสาวกทั้ง5องค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปองค์ละทิศละทางไม่ให้ไปด้วยกันส่วนพระองค์ของเราก็โปรดไปอีกทางหนึ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทั่วไปในสังคมณฑลในประเทศชาติสมัยนั้นนับว่าพระพุทธศาสนาเจริญมีพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตากินาศพทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมทั้งหลายในสมัยนั้นได้สดับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อไม่ถอยได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทั่วไปนั่นก็คือว่าการประกอบการกระทำส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าอยู่ในพุทธวาสพุทธวงศ์พุทธประเวณีประเวณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เก่าก่อนที่มาตรัสแล้วท่านประกอบกิจการอันใดพระพุทธเจ้าของเราผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้าโคดมก็ประกอบสิ่งนั้นๆเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เก่าก่อนมาคือตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตทุกวันถ้าไม่มีกิจอื่นเรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะเวลาเช้าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตสายันเหธรรมเทสนังตอนบ่ายเย็นๆพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาเท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างในกรุงสาวัตถีก็วัดเชตวันมหาวิหารบ่ายบ่ายเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกพระองค์ก็มาตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอย่างนั้นทุกวันมาโดยลำดับทีนี้ถ้าตอนค่ำพระพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์พระสาวกทั้งหลายมีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรดีผ้าขาวนางชีสอนเน้นหนักไปในทางนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมบริกรรมภาวนาว่าสาวกทั้งหลายนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้มันภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดมุ่งหมายสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามอุปนิสัยวาสนาของท่านทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์ขจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนอัฏฐละเตเทวปัญหาหนังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเที่ยงคืนก็เรียกว่าทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมใน10โลกธาตุผู้ใดมีเวลาว่างสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้าได้แต่สิ่งนี้นั้นอย่างคนเราธรรมดาไม่รู้แหละเพราะว่ากายก็เป็นกายทิพย์จิตใจของท่านก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มาฟังเทศนั่นเองฟังพระพุทธเจ้าเทศตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้ามีกิจประจำอยู่อย่างนี้แล้วจวนจะสว่าง ก็พิจารณาสัตว์โลกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายพรุ่งนี้มนุษย์และเทวดาผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนมีหรือไม่พระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติถ้ามีก็มาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปอันนี้เป็นกิจประจำวันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจนถึงวันนิพพาน45ปีหรือว่า45พรรษานับว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีกำลังกายแข็งแรงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีน้อยเพราะว่าจิตใจของท่านเข้มแข็งมีอะไรอะไรทุกอย่างที่คนเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทำได้ปฏิบัติได้ขนาดหนาวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวอย่างท่านไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าหิมพานต์ป่าน้ำแข็งท่านก็ไปภาวนาได้บนฟ้าบนสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาแม่อยู่บนไปจำพรรษาดาวดึงไม่มีลมหายใจท่านก็เอาลมหายใจได้ไม่มีข้าวน้ำโภชนาอาหารท่านก็ไปเทศนาอยู่โน้นตั้ง3เดือนจึงกลับลงมามนุษย์โลกสิ่งเหล่านี้แหละแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกทิศทุกทางไม่มีใครจะดีวิเศษเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้อันเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็อย่ามาทอดแท้อ่อนแอว่าเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่พระพุทธรูปเห็นแต่พระที่เขียนเป็นรูปเป็นร่างออกมาก็อย่าไปน้อยใจพระธรรมมิในพระไตรปิฎกที่เราท่านทั้งหลายทำบุญสุนทานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นหลักฐานพยานอยู่ตลอดจึงผู้ปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังมีอยู่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังมีอยู่และวัดวาศาสนาก็ยังมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยเห็นนั้นใจของเราอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อถอยแล้วนอกจากเราทำบุญให้ทานอย่างที่เราทำนี้ก็ดีหรืออย่างอื่นก็ตามเรียกว่าอามิสทานให้ทานปัจจัยทั้งสี่ได้แก่ถวายอาหารบิณฑบาตถวายผ้าป่าบังสกุลเครื่องนุ่งห่มถวายเสนาสนะถวายยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้ท่านว่าอามิสบูชาส่วนปฏิบัติบูชาก็เหมือนเราท่านทั้งหลายเมื่อทำบุญสุนทานแล้วก็ฟังธรรมนั่งกรรมฐานภาวนาอย่างที่นี้นั้นก็เรียกว่าเราได้ที่อันเรามุ่งมาตรปรารถนามานานแล้วว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ไปในป่าไปในเขาไปในถ้ำในคูหาบัดนี้เราก็ได้แล้วสถานที่วิเวกคือว่างเงียบสงัดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งไว้กับผู้บวชใหม่บวชใหม่เมื่อใดเพิ่นก็สั่งไว้ว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสายปัปปชาตัตถเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโยผู้บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ถือว่าเสนาสนะที่อยู่อันสำคัญนั้นคือลุกขมูลล่มไม้ลุกขมูลล่มไม้นั้นไม่มีความห่วงอะไรสิ่งใดๆเวลาไปนั่งภาวนานอนภาวนาเวลาไปจากนั้นก็ไม่ห่วงอะไรเพราะไม่มีสมบัติอะไรในร่มไม้นั้นไม่เหมือนโบสถ์วิหารหรือว่าศาลาการปาเรียนอันนี้มันยิ่งมักจะมีห่วงอยู่บ้างแต่ว่าลุกขมูลร่มไม้นั้นไม่มีห่วงพระองค์จึงสอนว่าให้ไปภาวนาในลุกขมูลร่มไม้บัดนี้เราท่านทั้งหลายที่ว่าเราอยู่ในที่ชุมนุมชนหาเวลาว่างไม่ได้วันนี้คืนนี้ชื่อว่าได้แล้วสถานที่นั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธจนรวมจิตใจของเราลงไปได้นั่นแหละสำคัญมาก เพราะว่าบัดนี้ที่ใดจะติว่าที่นี้ไม่เงียบไม่สงัดไม่ได้เพราะว่าป่าเขาลำเนาไผ่เป็นที่เงียบที่สงัดเป็นที่สบายที่สุดถ้าเราสังเกตตั้งแต่เราขึ้นมาทีแรกจะเห็นว่าใจของเราแม้กายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างไรใจนั่นเรียกว่าใจมีกำลังมีกำลังมีความสามารถอาจหารขึ้นมาได้โดยลำดับจนกระทั่งมาถึงแล้วจิตใจเราก็สบายจนกระทั่งมาถวายทานเสร็จไปแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมต่อไปอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพื่อเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจของเราให้มีกำลังความสามารถหรือว่ามีศรัทธาแก่กล้าคนเรามันสำคัญที่จิตใจถ้าว่าจิตใจจะเอาจริงๆภาวนาจริงๆแล้วไม่เลือกว่าหญิงว่าชายภาวนาได้ทั้งนั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันอยู่ในใจอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เราฟังอยู่นี่เองถ้าเราตั้งใจรวมใจเข้ามาตั้งมั่นจริงๆแล้วจนเห็นว่านอกจากจิตใจดวงผู้โลโยในตัวในใจนี้ออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอย่าไปยึดถือเอาอย่าไปยึดถือเอาถ้ายึดถือเอามันก็เป็นทุกข์เปล่าๆนอกจากจิตใจดวงที่รู้ออกไปนี้แล้วเป็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราตัวตนของเราจริงๆก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อมั่นคงลงไปที่นี่ได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกประการในโลกที่เรามาเกิดอยู่นี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดนั่นแหละอย่าได้หลงยึดเอาถือเอาเราภาวนาพุทโธให้ใจเราเย็นสงบระงับสบายทุกคืนไปอันนี้แหละเป็นของดีวิเศษสิ่งอื่นนอกจากนี้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมากมายเหลือใช้เหลือสอยก็ตามสิ่งนั้นยังเป็นที่พึ่งจริงๆเหมือนสมาธิภาวนานี้ไม่ได้ส่วนการนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตนนี้ได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงยังมีชีวิตอยู่เราก็ใจสบายมีความสุขภาวนาใจสงบระงับรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์ในตัวในใจของเราถ้าชีวิตแตกดับไปเมื่อใดเวลาใดจิตใจที่ภาวนานี้มันจะติดตามเราไปถ้าเราละกิเลสยังไม่หมดก็จะมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไปอีกถ้าละกิเลสความโกรธให้หมดไปกิเลสความโลภความอยากได้ให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปใจเราผ่องใสสะอาดไม่วุ่นวายในกิเลสกามวัตถุกามมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียวจิตใจดวงนี้แหละจะประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้สติจะมีสมาธิจะได้พญาปัญญาได้ญาณอันวิเศษละกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปได้แต่ต้องตั้งใจจริงๆความตั้งใจมั่นคงนั่นแหละสำคัญถ้าหาว่าใจเรามั่นคงแล้วท่านว่าเป็นสมาธิทำอะไรตั้งใจทำจริงๆอย่างเรานึกบริกรรมพุทโธก็ตั้งใจนึกหรือเราฟังธรรมได้ยินเสียงมีความรู้สึกอยู่จุดใจของเราก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้จะมีเรื่องกระทบกระเทือนอย่างใดก็ตามไม่หวั่นไหวไปในสิ่งใดๆใจเราจะมั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินถ้าเราทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วทำอะไรสำเร็จทางนั้นแหละถ้าหากว่าใจเรานั้นเหมือนก็เอาไม้ไปปักทรายลมพัดมาก็ล้มอย่างนี้ไม่ได้ ท่านว่าให้ใจเราหนักแน่นเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินใครจะทำดีทำร้ายอะไรให้แผ่นดินก็เฉยใจของเราเมื่อ นึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมลงไปจนเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจิตก็สบายแล้วหรืออย่างหนึ่งเราก็ดูถ้ำคูหาที่เรานั่งภาวนามาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ำนี้มันมีความหนักแน่นใครจะไปทำอะไรให้ถ้ำนี้หวั่นไหวไม่ได้ถ้าเราทำใจให้เหมือนกับถ้ำเหมือนคูหาเหมือนถ้ำจิตใจเราก็สบายใครจะติเตียนนินทาก็เหมือนเราไปติเตียนนินทาก้อนหินอย่างนั้นแหละหินมันก็เฉยถ้าเราวางเฉยได้ใครจะสรรเสริญนินทากาเลก็ช่างเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจนั่งก็พุทโธอยู่ในใจยืนก็พุทโธอยู่ในใจเดินไปที่ไหนมาไหนก็พุทโธอยู่ในดวงใจใจของเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามเป็นอันว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่นเองเมื่อเราทำโยปฏิบัติโยไม่ประมาทมัวเมาจิตใจของคนเหล่านี้มันมีหลักอยู่ว่าถ้าเราทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลจนถึงขั้นฟังธรรมนั่งสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆมันก็เจริญขึ้นจิตใจของเรานี่แหละมันดีขึ้นสบายขึ้นหนักแน่นขึ้นทำดีได้ตลอดไปความดีที่เราทำนี่แหละมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีให้ใจของเราแก่กล้าในการที่จะละความโกรธความโลภความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปมันขึ้นกับจิตใจของคนเราทางนั้นไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นหญิงภาวนาไม่ได้ภาวนาได้แต่ชายไม่ถูกหญิงก็ภาวนาได้ชายก็ภาวนาได้มันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นจะบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองเราต้องประกอบกับธรรมเหมือนอย่างขณะนี้เวลานี้เรามาสู่สถานที่เงียบสงัดมาสู่สถานที่ฟังธรรมเย็ดใจเราก็ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจบริกรรมฟังธรรมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งใจสงบใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายเมื่อใจสบายแล้วอยู่ที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านเดือนเคหสถานก็สบายทั้งนั้นเพราะว่าใจภาวนาใจละความโกรธใจละความโลภใจละความหลงอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สบายทั้งนั้นอันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ตอนแรกๆก็อาศัยสถานที่บ้างคือว่าจิตใจของเรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเราทำเราปฏิบัติจนตั้งจิตตั้งใจได้ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้จะเห็นได้ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุ7 ขวบทั้งบวชและไม่บวชท่านภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาก็มีเป็นพระอนาคาก็มีเป็นพระอรหันตาคินาศพก็มีเยอะแยะในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นนั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ตั้งใจภาวนาอยู่อย่างนั้นจะเห็นได้ว่าพุทธมีดาพ่อพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ไปบวชไปเรียนเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าไปภาวนาได้6,000 ปีได้ตรัสรู้แล้วก็มาโปรดพุทธบิดาพ่อพ่อนั้นก็ตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพระองค์ตรัสสอนอย่างไรท่านก็ทำตามไม่ได้บวชไม่ได้เรียนและท่านก็ภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณฑลแต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาบั้นปลายชีวิตก็ ดับขันเข้าสู่นฤพานในปรางกัปปะศาสตร์นั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ไปทำชาปนากิจพุทธบิดานั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหาว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติมันได้ทางนั้นดีทางนั้นแหละไม่ต้องไปว่าอยู่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเราหลงมารกิเลสธรรมดาสังขารมารกิเลสมารนั้นมันโกหกพกลมอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งถ้าเราไม่มีสติเราไม่ภาวนาก็สู้มารกิเลสในใจของเราไม่ได้อย่างง่ายๆก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะหลับจะนอนเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเสียก่อนจึงค่อยนอนมารสังขารอันนี้มันก็โกหกพกลมว่าอย่าวัดนั่งภาวนาเลยวันนี้มันเหนื่อยมากไปทำการทำงานวันยั่งค่ำแล้วก็มานั่งภาวนาเดี๋ยวร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้มันว่าไปอย่าไปเชื่อไปหลงก่อนที่เราจะหลับจะนอนก็รีบกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาให้มันสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนถ้าเกิดจิตใจเราดื้อด้านขึ้นมาก็อย่าไปถอยความเพียรถ้าหาว่านั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยมันไม่สงบก็นั่งเพิ่มไปทุกวันทุกวันเอาจนตีเตลิดได้เอาจนได้ชัยชนะเมื่อได้ชัยชนะมันก็ชนะเรื่อยไปดังนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้อย่าไปติว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือมันก็มักจะอ้างว่าเราอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมการภาวนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรานี่และเล่เหลี่ยมพยามารอย่าไปเชื่อไปหลงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตั้งใจปฏิบัติเมื่อใดเวลาใดก็ได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อนั้นเวลานั้นและไม่ต้องรอให้แก่ให้ชราเสียก่อนไม่ไหวเรายังเด็กก็ภาวนาปฏิบัติบูชาตั้งแต่เด็กนี่แหละไปเราตกอยู่ในวัยหนุ่มก็รีบภาวนาในวัยหนุ่มเมื่อตกอยู่ในวัยแก่วัยชราก็ยิ่งเร่งภาวนาให้เก่งกล้าสามารถอาถรรพ์เพราะว่าคนแก่ชรานั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนไม้ใกล้ฝั่งมันมีแต่จะหักโค่นลงมาฉันใดเมื่อถึงวัยแก่วัยชราอะไรมันจะติดขัดไปหมดเป็นส่วนมากตาก็ไม่ดีเพราะว่าตามันแก่หูก็ฟังอะไรไม่ชัดเพราะว่าหูมันแก่อะไรอะไรมันก็แก่ชราไปทุกอย่างทุกประการอย่าไปรอให้มันแก่เอาปัจจุบันธรรมคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันตั้งขึ้นมาในจิตใจของเรายิ่งประพฤติปฏิบัติได้แต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มนั้นแหละดีวิเศษไปรอให้แก่แล้วมันก็ไปไหนมาไหนไม่รอดตาไม่ดีหูไม่ดีจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้ไม่ถูกเอาให้มันแก่กล้าสามารถยิ่งคนแก่ก็ยิ่งภาวนาได้ดีก็เราแก่ชราแล้วมันเหลือลมหายใจเข้าออกเท่านี้ยังจะมาติว่าตัวเองแก่เมื่อหนุ่มมันไปอยู่ที่ไหนโลกขึ้นภาวนาบ่ต้องรอคนหนุ่มเอาให้มันคนแก่ชราให้รู้จักกองทุกกองภัยในโลกในวัฏสงสารในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้ถ้าจะมาหนีแต่ภายนอกไม่ได้ต้องหนีในใจคือว่าเอาใจมาภาวนาตั้งให้มั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ให้กำหนดว่าอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี้เราจะไปคิดเอาตามใจหวังนั้นไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอารู้จักปล่อยวางทำใจให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าใหม่ผ้าขาวเมื่อใจของเราใสสะอาดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาประจำอยู่ในจิตใจในตัวของเราแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ในทางจิตใจในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลา